हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली ओ हंसनी मेरी हंसनी तेरा गजरा आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा ओ हंसनी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली लहरों में कमल संभाले हुए मन का जीवन काल में भटक रहा रे तेरा हंसा ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का ओ जीवन काल में भटक रहा रे तेरा हंसा ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली कहाँ उड़ चली।